أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bu hafta, yani bugünkü dersimizde inşallah 7. baba kadar vardık. Babu Sabi 7. bab. Bab men asbaha cunuben ve huve saim. Kim oruçluyken cünüp olarak sabahlar ise. Şimdi biliyorsunuz zaten ihtilam denen şey rüyada insanın biriyle kendini ilişkiye giriyor olarak görmesi neticesinde kalktığında iç çamaşırında var olan menidir. Hani insan zaten insanoğlu ne yapabilir? İhtilamla beraber cünüp olarak sabahlayabilir. Burada bu baba, bu başlığı, bu ismi veren aslında mana ve şey nedir arkadaşlar? Bir insan normal bir vaziyetteyken, yani sabah gece vaktinde Allah'ın ona ilişkiyi haram helal kıldığı vakitte, mesela hanımıyla beraber oldu. Gecenin yarısı, ortası, sonu, başı çok önemi yok. Ve bu halde namazlarını kaçırmadan cünüp bir şekilde fecir vaktine ulaştı. Yani artık yemenin içmenin kesildiği vakte. Babın başlığının bu şekilde atılma sebebi budur. Yoksa zaten ihtilam icmayla bir özürdür. Dolayısıyla zaten kişi bundan mükellef değildir. O yüzden böyle bir başlık attı Ebul Berekat İbn-i Teymiye'nin dedesi, Allah ona rahmet etsin. Ve ilk getirdiği hadis an Aişe'te enne raculen kal. Aişe'den hadis geliyor. Adam biri geldi ve dedi ki ya Resulallah tudrikuni as-salatu ve ene junubun fe-asum. Ben namaz vaktine ulaştım ve o vakte ulaştığımda ben cünüplüydüm ve oruç tutuyordum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve ene tudrikuni as-salatu ve ene junubun fe-asum. Ben, Allah Resulü dedi ki ben de oruçluyken namaz vaktine ulaşırım ve ben de cünüp olurum. Fekale leste mitlena ya Resulallah. Dedi ki sen bizim gibi değilsin ey Allah'ın Resulü. Kad gafarallahu leke ma teqaddeme min zembik ve ma teahhar. Senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların affolmuştur. Peygamber günah işler mi? İşlemez. Adam diyor ki Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlıyor. Yani kastı zaten günah olması değil. Açık zaten kebair denen büyük günahlardan hiçbirisini Allah'ın peygamberi ne yapmaz kardeşlerim? İşlemez. Burada kastedilen zelle dediğimiz peygamberlere ait olan ayak kayması diye. Yani zelle Arapça, hani yolda giderken kaygan bir zeminde ayağınız böyle takılır kayarsınız ya. Bir sendelersiniz toparlarsınız sonra yürümeye devam edersiniz. Onun adı Arapça'da zelledir. Ayak kaymasıdır. O ayak kayması bazen peygamberde hasıl olmuştur. Nasıl olmuştur? İşte amadan yüz çevirmesi gibi davet ederken. Niye? Hani amadır. Zaten toplum arasında yeri yok. Şimdi o İslam'ı kabul etse faydası kendine. Ama o sırada Mekke'nin böyle ağır topları gelmiş. Kureyş'in büyükleri. Ne yapmaya çalışıyor? Allah Resulü ümit ediyor ki hani bu adam iyileşir de hani Müslüman olur da başkalarına da faydası olur. O yüzden ondan yüz çeviriyor. Allah da onu kınıyor. Abese ve tevalla enca'ahumul a'me. Ama ona geldiği zaman Resulullah ondan yüz çevirdi ve arkasını döndü diyor kardeşler. Fekal dedi ki vallahi inni le arcu en akuna akhshakum lillah ve alemukum bima ettaki. Dedi ki Allah Resulü ben sizin Allah'tan en çok korkanızım ve size takvayı öğreteninizim. Yani bu ne demek? Öyle bir şeyi adam kabullenemiyor. Yani cünüplü bir şekilde fecre ulaştım ben. Ve fecir vakti cünüplüyken nasıl orucum geçerli olur? Adam anlamayınca diyor ki takva o senin zannettiğin değildir. Takva benim size öğrettiğim şeydir. Ya bugün birçok mesela bidat var. Sofi camiada adam idrar damlamasın diye pamuk tıkayan erkeklik organına bilmem garip garip icatlar çıkartanlar. Abdest alırken yok abdest suyu işte günahmış üstüne damlarsa özel abdest için elbiseler, kılıflar giyen insanlar. Bunların hepsi delaletin, bunların hepsi sapıklığın ürünleridir. Takva Akılla, hevayla bilinmez. Takva şer'i sınırlarla ancak ne olabilir kardeşlerim? Bilinebilir. Hadis sahih senetli bir hadis. Ravahu Ahmet, İmam Ahmet rivayet etmiş. İmam Müslim ve Ebu Davud ne yapmışlar? Hadisi rivayet etmişler. Bu bapta getirdiği bir diğer hadis, ikinci hadis. Vane Aişete radıyallahu anha ve Ummu Seleme. Aişe ve Ümmü Seleme neden bu baptaki hadisler hep peygamberin hanımlarından? Çünkü onlar evliydiler. Onlar Resulullah'ın nasıl evlilik hayatının olduğunu en iyi bilenlerdi. İbadetin nasıl evde mahreminde yaptığını bilenlerdi. Onlar haber veriyorlar. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusbihu cunuben. Peygamber cünüp iken sabahlardı. Yani hanımıyla ilişkiye girmiş ama yıkanmamış. Cünüp olarak sabahlamış. Min cimâ'i gayri ihtilâmin. Açıkça söylüyor. İhtilamsız ilişkiye girmesi sebebiyle cünüp olarak sabahlardı. Thumme yasûmu fî ramadan. Sonra Ramazan ayının o gününe ulaştığında da oruç tutardı bu şekilde. Bu hadis muttefekun aleyh, Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadistir. Bakın Allah bu dini kolaylık kılmıştır. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem otururken bir kadın geçti. Allah'ın peygamberi kadına bakmaz zaten. Ama kadın için erkek, erkek için kadın iştah duyulan yemek gibidir. Mesela bir yemeği çok seversiniz, tamam? Aklınıza geldi mi ya gel gidelim bir tatlı yiyelim mesela, değil mi? Aklımıza vurur gel gidelim deriz. Şehvet insanoğlu için böyle bir şeydir. Kadın için de erkek için de. Allah Resulü kadının geçtiğini gördü. Tabi bakmadı ama nefsine, aklına şehveti geldi. O da bizim gibi insandı. Kalktı ehlinin yanına gitti. Geri saçı ıslak döndü. Dedi ki kimin başına, benim başıma gelen gelirse ehline gitsin. O insandı çünkü. Yemek içmek gibi var olan bu ihtiyacını helalden gideriyordu. Helal yolla yapıyordu bu. O yüzden İslam evliliği teşvik etmiştir. İslam bekarlığın şeytanın kardeşliği olduğunu söylemiştir. Vesaire vesaire. Binler okuyabileceğimiz hadisler var. Bunlarda aslında var olan temel şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizim gibi insan oluşu, bizim gibi ihtiyaçları oluşu. Bu sebeple olur mesela misal veriyorum insan Ramazan günü sahura çok az bir vakit kalmış. Adam şimdi yemek yese, özür dilerim, ilişkiye girdikten sonra abdest alsa sahur vakti çıkacak. Sahurunu yetiştiremiyor. Bu Allah'ın aslında bize kıldığı bir güzelliktir, bize kıldığı bir rahmettir. Bir sonraki bapta gelen hadiste daha doğru anlayacaksınız inşallah. İnsan bu meseleleri bilirse hayatı kolaylaşır. Öbür türlü cehalet insanın hayatını ne yapar? Allah muhafaza zorlaştırır kardeşler. Bukhari Müslim ittifak ettiği hadis. وَعَنُ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا dedi ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْبِحُ جُنُوبًا مِنْ جِمَاءٍ Cima ilişki sebebiyle Resulullah cünüp sabahlardı. لَا حُلُمْ ihtilam sebebiyle değil. ثُمَّ لَا يُفْتِرُ وَلَا يَقْدِ اَخْرَجَاهُ Sonra diyor orucunu bozmazdı ve kaza etmezdi. Hani cünüp olarak sabah namazı vaktine ulaştı diye kaza etmezdi. Hadis Bukhari ve Müslim'in sahih senetlerle tahric ettiği hadistir kardeşlerim. Diğer bab, bab-ı sami, bunu bitireceğim inşallah. 8. bab, bab kefaratü men afsada savmi ramazan bil cima. Ramazan orucunu hanımıyla, helaliyle ilişkiye girerek bozan kimsenin hükmü. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal, dedi ki, Ce'e racunun ile nebi sasen fekal helektu ya Resulallah. Adamın biri geldi dedi ki, helak oldum ey Allah'ın Resulü. Kale ve ma ahlekek, seni helak eden şey ne? Kal, وَقَاتُ عَلَى اِمْرَاتِ فِي رَمَضَانَ Şimdi وَقَاتُ Arapça düşmek demek. Tamam. Düşmek demek. وَقَاتُ عَلَى اِمْرَاتِ Hanımıma düştüm Ramazan'da. Üzerine mi düşmüş? Yok. Burada bir edep var. Demiyor ilişkiye girdi. O da bir ifade şeklidir. Çünkü zaten bu edebi Allah öğretiyor, peygamber öğretiyor. Müminler de öğrenmişler. Mesela Allah diyor ki نِسَاءُكُمْ حَرْثُلُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّا شِئْتُمْ Kadınlar tarlanızda tarlanıza dilediğiniz gibi var. Bak Allah'ın edebine bak demiyor. İlişkiye girin, yok şöyle yapın. İşte Allah Azze ve Celle böyle anlatmıyor. Bu ayetin nuzul sebebi Yahudiler diyorlar ki kim hanımıyla arkadan ilişkiye girerse çocuk şaşı doğar. Onun üzerine iniyor ayet. Allah demiyor işte şu şekilde bu şekilde ilişkiye girirseniz. Ne bunlar? Haya edilen, utanılan şeylerdi öyle mi? Allah edep kullanıyor ve diyor ki kadınlar sizin tarlanızdır, tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Bir başka edep peygamberden erkek diyor, dört uzvu üzerine düştüğü zaman diyor. Burada kasıt eşin üzerine ilişki sırasında çıkmasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu açıkça, edepsiz bir şekilde beyan etmek yerine bunu ima ile Allah Resulü kastediyor. Buradaki adam da Allah ve Resul terbiyesinden geçmiş bir adam. Ne diyor? وَقَاتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانٍ Ramazan'da oruçluyken ben eşim üzerine düştüm, yani ilişkiye girdim demektir. قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَدًا Sen bir köle azat edebilir misin, bulabilir misin? قَالَ لَا Adam fakirin teki, nasıl köle azat etsin? Zenginlerin köleleri var. قَالَ فَهَلْ تَسْتَتِي وَنْ تَسُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ Arda arda iki ay oruç tutabilir misin 60 gün? قَالَ لَا Dedi ki hayır, ben buna güç yetiremem. قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا 60 tane fakir doyurabilir misin? قَالَ لَا Dedi ki ona da gücüm yok. Bizim hocalar olsaydı illa ki köle bulacaksın, getireceksin. Uzaydan transfer edeceksin, bir yerden bulacaksın. Olmazsa böyle putunu yapacaksın, getireceksin ama köle azat edeceksin. Cehalet öyle bir şey ki insanlar olmazsa olmaz diyorlar. Oysa ki şeriat nedir? Kolaylıktır. Nerede? Fıkıhta, furuatta ama aslında taviz olmaz. İkrahsız aslında taviz olmaz. Dinin aslı, akidenin esası olan şeylerdir. ثُمَّ جَلَسَ فَاُتِيَنْ نَبِيَ صَلَّى Sonra oturdu. Peygamber'e bir adam geldi. Bir arakin fihi temrun. Adam bir kap getirdi. İçinde de hurma var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdi. قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا Dedi ki al bu kabı, götür tasadduk et 60 tane fakire. قَالْ فَهَلْ عَلَى اَفْقَرَ مِنَّ Benden daha fakiri var mı dedi bu kavmin içerisinde. فَمَا بَيْنَا لَابَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنَّ Diyor ev ehlinden bizden daha bu hurmaya muhtaç kimse yoktur bu beldede. فَدَحِكَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber güldü. حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ Azı dişleri görüldü diyor. O kadar güldü ki azı dişlerini biz gördük Resulullah'ın. وَقَالَ اِذْهَبْ فَاَتْعِنْهُ اَهْلَكَ Dedi ki git ehline yedir. Allah Resulü'nün rahmeti, şefkati, Allah'ın kullarına merhameti, şefkati, rahmeti. Allah dini zorluk olsun diye gönder. لَا يُرِيدِ بُكُمُ الْعُسْرَ يُرِيدِ بُكُمُ الْعُسْرَ Allah size zorluk istemez, Allah size dinde kolaylık ister diyor. Ayetler ve hadisler bu konuda açıktır. Ravahul cema'a, muhaddislerden koca bir cemaat bu hadisi ne yapmıştır? Zikretmiştir. Sahih senetle beraber İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Ahmet, Tirmizi, İbn-i Mace neredeyse muhaddislerin tamamı bu hadisi ne yapmışlar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sahih senetlerle çıkarmışlar. Ve fi lafzin İbn-i Mace, İbn-i Mace'nin lafzında var olan şey قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا اَجِدُهَا Dedi ki bir köle azat et, dedi ben bulamam. قَالَ سُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ Dedi ki iki ay arda arda oruç tut. قَالَ لَا اُتِيقْ Dedi ki güç yetiremem. قَالَ اَتْمِ سِتِّينَ مِسْكِينَ وَذَكَرَهُ بَقِ الْحَدِيثِ Sonra da hadisin kalan kısmını aynı şekilde nakletti. وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ Bu Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin dedesinin düştüğü bir not hadislerin hemen ardına. Burada diyor tertibin açıkça delili vardır. Yani tertip ne? Yani ben böyle bir hata işledim. Ben 60 tane fakir doyurayım diyemez bir adam. Önce sıra var. Köle azat edecek. Bugün kölelik sistemi yok. Köle azat edemiyor. O zaman ne yapacaksın? 60 gün. Parasıyla değil mi hemşerim? 60 tane fakir de yok öyle bir şey. 60 gün oruç. 60 güne güç yetiremezse bir insan hastalıktır, bedenin zayıflığıdır. İşte o zaman ne gerekir? Ardından 60 fakirin doyurulması gerekir. Burada diyor tertibin delili vardır Ebu Berekat Rahimullah. Ve İbn-i Mace ve Ebu Davud fi rivayetin başka bir rivayette Ebu Davud ve İbn-i Mace وَسُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ Dedi ki yerine bir gün oruç tut. وَفِي لَوْذِ لِلدَّارِ كُتْنِ ف۪يهِ قَالَ هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ فَقَالَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَاتُ عَلَى أَهْلِ وَذَكَرَ وَحَدِيثِ رِجَالُهُ ثِقَاتٍ Yine farklı lafızlarını burada getirmiş. Ben şeyhin hani metnindeki hiçbir tarafı eksik bırakmamak için okuyorum. وَذَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُقْرَحَةً Bu apaçık gösteriyor ki bu kerih görülmüş, inkar edilmiş işlerden bir tanesidir diyor. İnşallah kaldığımız 9. baftan bir dahaki dersimize devam ederiz. Sözlerinizde bir güzellik varsa Allah versin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdan. وَاَخِرِ دَوَانِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ